أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضل سبيلا. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسول وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَلَا يَأْتُونَكَ وَسَنَا Onların sana getirdikleri bir meselin hiçbir temsil illa yoktur ki جِئْنَاكَ sana getirmeyelim بِالْحَقِّ doğrusunu ve ahsene daha iyi tefsira açığını. Ve onların sana getirdikleri hiçbir temsil misal yoktur ki sana doğrusunu ve daha iyisini açığını getirmeyelim. Ellezine yuhşerune toplanacak olanlar ala vucuhihim yüzü koyun üzerine ila cehenneme ulaike işte onlar şerrun en kötü mekanen yerleri ve addallu en sapık olanlardır sebila. Yüzü koyun cehenneme toplanacak olanlar işte onlar yerleri ve en kötü olanlar en sapık olanlardır. Ve lekad andolsun ateyna biz verdik Musa'ya el kitabe kitabı ve cealna yaptık ma'ahu ona ahahu kardeşi Harun'u vazira yardımcı. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. فَقُلْنَا dedik اِذْهَبَا قَوْمَ gidin ila قَوْمٍ bir kavme اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا yalan sayan اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki كَذَّبُوا yalan sayan bir ayetine ayetlerimizi فَدَّمَّرْنَهَا sonunda onları bir ediverdik tedmira yerle. Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin dedik ve sonunda onları yerle bir ediverdik. وَقَوْمَ ve kavmine Nuh kavmine lima itham ettiklerinde kezzebu yalancılıkla Resulü peygamberleri agraknahum onları suda boğduk ve cealnahum kendilerini yaptık linnasi insanlar için ayeten bir ibret ve atedna hazırladık lizzalimine zalimler için azaben bir azap elimen acıklı. Ve Nuh kavmine peygamberleri yalancılıkla, ithamla itham ettiklerinde onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık. Ve'aden adı ve Semuden Semud'u, yani Ad kavmini, Semud kavmini ve ashabe halkını, Re'si Res halkını ve Kur'an ve Kurunen nesilleri de beyni arasına, zalike bunlar ketiren, daha birçok ve adı Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri de yok ettik. Res bunların Yasin kısasında kendilerinden söz edilen Antakya ahalisidir. Er-Res Antakya'da bir kuyudur. O kuyuda Habib-ül Necar, yani Yasin sözü edilen mümin kimseyi öldürdüler. O bakımdan bu o kuyuya nispet edilerek anıldılar. Bakınız Yasin 36-20. Ve kulna her birine darabna getirdik lehu onların emsale misaller ve kullen hepsini teteberra hepsini teberna kırdık tetbira geçirdik ve onların her birini birine misaller getirdik hepsini kırdık geçirdik. Ve lekad andolsun etev uğramışlardır ki alel kariyeti o beldeye elleti olan umtire tutulmuş matara felaket yağmuruna sev-i bela efelem yekunu yaravneha peki onu görmüyorlar mıydı? Bel hayır bilakis kânu idiler layarciu layarcune ummamakta nüşura onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktaydiler. Andolsun bela felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktaydiler. Ve izâ ne zaman ki re'evke seni gördüklerinde in yettehidûneke hep seni alıyorlar illa hüzüva illa ancak diyerek alay ederek hüzüva ehâze bu mu ellezî o kimse ki be'ate gönderdiği Allah'u Allah'ın Resulen peygamber olarak ve seni gördükleri zaman bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diyerek hep seni alaya alıyorlar. İnşayet kâde neredeyse le yudilluna gerçekten bizi saptıracaktı an alihetina ilahlarımızdan. Levla insaberna sebat göstermeseydik aleyna ilahlarımıza ve sevfe sonra ya'lemune bilecekler. Heyne zaman yaravuna gördükleri el azabe azabı men kimin edalle sapı edalle sapık olduğunu sebiyle yolunun. Şayet ilahlarımıza sebat göstermeseydik gerçekten biz neredeyiz bizi neredeyse ilahlarımızdan saptıracaktı. Sonra azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Eraite gördün mü men kimseyi ittehaze edinen ilahehu kendisine ilah hevahu kötü duygularını heva yani heva ve heveslerini efe ente sen olabilir misin tekunu aleyhi ona vakilen koruyucu. Kötü duygularını kendine ilah kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? Yüce Allah onların kalplerindeki şirki muhafaza etmelerine rağmen ve onun üzerine ısrar etmelerinin hayret edilecek bir hal olduğunu peygamberine bildirmektedir. Bununla birlikte onlardan herhangi bir kimse herhangi bir delil olmaksızın bir taşa yönelip ibadet edebiliyorlardı. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.